سورة المائدہ درس نمبر 10. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين. يا أيها الذين آمنوا أي مؤمنان شهادة بينكم گواہی کول ستاسو تر منځ اذا حضر احدکم الموت کله چې حاضر شي یو کس تاسو ته علامات مرگ حین الوصیت په وخت وصیت کې اسنان ذوا عدل منکم دو کسان خاوندان د عدل ستاسونا او آخران من غیرکم یا نور دو تنا بغیر ستاسو د دیننا ان انتم ضربتم کلا چې تاسو سفر کو په الارض پزمکا کې فاصابتکم مصیبت الموت نور اورسید تاسو ته مصیبت مرگ تحبسونهما راگیر بکیدې دواړو لرا من بعد الصلات فاستو مزنا فیقسمانی نو قسم بخوری بالله پا اللہ تعالی باندی این ارتبتم کچری تاسو شکو کو لا نشتری بی زمنن نخو خوپ دی قسم ماندی قیمت ولو کان دا قربا گر کوی دا خاون دخپل ولی ولا نکتم شهادت اللہ و نپٹو منگا گوائی دا اللہ تعالی انا اذا لمن الاثمين من غبا خام خاف دغوا اكيد گنہگاران نہ یو انسان تا د دې خبرې پته نه لګي چې کله په د باندې مرګ راځي او کوم حالت کې ورته مرګ راځي نو د وصیت تفارا الله تبارک و تعالی او پرمایل که چر تاسو په سفر کې وی او یو کس تاسو ته علامات ته مرگ رالل نو دنیا کې چې سړی ژوند تیری نو یا یې د چا نه ساغستی یا یې په چا باندې سپوري یا د ده سره چې کوم سامان د سفر په حالت کې نو د علامې د مرګ د راتلو سره دغه انسان که په ده باندې د چا سپوري یا د ده په چا باندې صحیح یا د ده سره سامان صحیح د هغې دپاره دی وصیت کوي نو دوه کسان به د مسلمانانو نه دی په دې خبره باندې ګواه کوي او که پرس کو دوه کسه مسلمانان نو نو دی به بیا اگر چې د سفر په حالت کې دی او مجبوره دی نو بیا به نور خلق اگر که هغه ستا د دین اسلام سره تعلق نه ساتي نو هغې ته به ګواهي ته واورئ نو الله تبارک و تعالی وایي بغیر د دغه خلکو نه چې مؤمنان مسلمانانو تا ته د سفر په حالت کې نه میلاوېدل نو نور دوه کسان به تاسو د ګواهۍ دپاره ونیوئ. په شان نزول د آیات کې مفسرین علماء کرام هغه واقعه ذکر کوي چې بودیل نومې سړی و چې دی مسلمانو او دوه کسان یو عدی یو تمیم چې دا نسواره و دی شام کې و شام ته تلی و د تجارت په خیال باندې د ځان سره سامانونه د تجارت وړیو یا د هغه طرف نه ځان سره سامانونه به خلکو د دې طرف نه بس وړو هلته به یې خرڅ کړو د هغه طرف نه به راتله هم طور تاسو وینئ د تجارت په حالت کې دا کار کیږي نو چې کله دی هلته په شام کې وو نو دا بودیل مسلمان چې وو نو په ده بیماری راله او مرض پرې راغې نو د مرض په حالت کې د خپل سامان چې د سره څومره سامان و د هغې فرستې ولیکو او په خپل سامان کې کیښودی ده او کله چې د بیماری زیاته شوه نو د بیماری زیاتې راتلو په وخت باندې د دا کسان دواړو ته ووی چې یاره زما سامان دی زه تاسو ته حواله کوم دا به تاسو زما وارثانو ته ورسوئ نو دی هغه سامان راوړه هغه خولته د بیماری د وجې نه وفات شو او دی هغه سامان راوړو نو په هغه سامان کې د سپینو زرو یو پیاله وه چې په هغې باندې د سرو زرو نقش و نگار جوړ شوی و نو دی هغه پیاله د سپینو زرو چې د سرو زرو نقش نگار پې جوړ شوی و هغه یې د سامان نه راوباسله او نور سامان یې د هغې خپلو خپلانو ته حواله کړ نو چې کله د هغې خپلو خپلوانو هغه سامان کته نو په هغې کې هغه سامان چې څومره هغه لیکلی و نو په هغې هغه پرست د سامان راوختېده نو هغې چې وکتېدل نو یاره دی خو د سپینو زرو پیاله یې نشته نو هغې پسې لړل و یاره زمونږ چې کوم کس بودیل و چې هغه پات شوی دی مړ شوی دی هلته آیا د مرض په حالت کې هغه ته داسې مجبوري راغلې وه چې سامان د سامان نه یې خرڅ کړی و هغې ورته وی نه ښه چې هغې ورته وی نه هغه سامان نه دی خرڅ کړی نو دی خپله فیصله نبی علیه السلام ته وړاندې کړه چې دغسې دی زمونږ سامان راوړی دی خو زمونږ کس په هغې کې لیکل کړي چې په دې کې د سپینو زرو یو پیاله وه هغه پیاله مونږ له دې نه ده راکړی نو چې کله نبی علیه السلام ته دی پیش شو نو دی تمیم او دارنګې دی بل کس دی قسمونه وخوړل چې مونږ پیاله نه ده اغستې نو چې کله دی قسمونه وخوړله نو نبی علیه السلام د دی په حق کې فیصله واوروله چې تاسو قسمونه وخوړل ځه الله مو ګواه کړ نو زه سامان دا پیاله ستاسو شوه افوان یعنی پیاله تاسو نه ده اغستې نو سره زې پس دغې میراث خورو ته پته ولګېده چې پیاله یې په چا خرڅه شوې ده نو د هغې پیاله یې ورته پته ولګېده چې په چا باندې خرڅه شوې وه نو هغې راغلل او بیا یې نبی علیه السلام ته ووایي چې کار خو دغسې دی نو هغې راوغوښتې شو او دلته دی د بودیل کسانو په الله تعالی باندې قسمونه وخوړل چې دی زموږ په سامان کې خیانت کړی دی مونږ له سامان پوره نه دی راکړی نو د دې وجې نه بیا هغې په هغه حالت کې بیا ومنله او دارنګې دی قسمونه وخوړل نو الله تبارک وتعالی فرمایي په دې آیات کې کپرس کو تاسو چری عمه سفر کو او تاسو وصیت چاته کړیو هغه وصیت کوونکو نه به په داسې وخت مانې تپوس کوئ چې لکه مثلا د موز نفس دلته وی ان انتم ضربتم فی الارض فاصابتکم مصیبت الموت تحبسونهما کله چې تاسو سفر کوو په ځمکه کې او رسید تاسو ته مصیبت ته مرګ نو اوس چې دغه ګواهي دا کم کسان چې د هغه په هغه وصیت یې ورته کړی دی نو د وصیت تپوس په داسې وخت کې کوئ چې خلک ګڼئ نو اکثر د مانځه پسې خلک په جومات کې ګڼي نو فرمایي تحبسونهما راګیر به کوي دې دواړو لره چې دا چاته وصیت شوی دی من بعد الصلات پس د مونځ نه فیقسمان بالله نو قسم به خوري په الله تعالی باندې ان ارتبتم کچری تاسو شک کو دی به څه وایي لا نشتری به ثمنا نو غوره کوو مونږ په دې قسم باندې چې دا مونږ کم قسم وخوړو قیمت هر څومره قیمت دی خو چې مونږ د الله قسمونه وخوړله نو مونږ د دې قسم باندې د قیمت یا د دنیا یو څیز دا به مونږ نه غوره کوو په هغې باندې دا د موز نفس ولی وای چې تاسو د موز نفس دغه وصیت کوون کړ چې چاته وصیت شوی دی نو دینه تاسو د موز نفس وکئ. نو غاجه پکې دا چې د موز نفس یو خدا چې خلق غنی نو د غنی په مخ کې باندې خلق اکثر د دروغ ویلو نزان بچ ساتي. دویمه خبره دا ده چې کله غنی نو د سره دا فکر او سوچوم راځي کچره ما دروغ وی نو اسینه چې په دې غنه کې څوک دا سی وی چې نه یاره گواہی خدا وصیت خدا سي دی تا دروغ وی نو د دې وجنه د تو دا شکم غرزيږي. نوې فرمایل چې پس تمانځنه قسمونه به اخري په الله تعالی باندې کچره تاسو شک او په دې باندې چې نو غره کوم په دې باندې قیمت ولو کان ذا قربا اگر کوي خاوند خپل ولای یو طرف ته اوسړی قسم د دې د پاره خوري چیر دا مې نږدې دی دا مې خپل دی نو موږ به قسمونه د دې د پاره نه خورو چې د خپل ولای خیال به پکې ساتو نه موږ به قسم د دې د پاره خورو چې د الله د نوم موږ خیال ساتو چې موږ په هغه خبره کې بیمانی او د دنیا لالچ اثر نه کو ولا نکتم شهادت الله او نه به پټو گواہی د الله تعالی انا اذل من الاثمین نو منگا با پا دغا وقت کی شدو گنانگارونا نو از خو قسمون او خوڑلی شو خو کفرس کو دا دی قسمون دا وجه نا چاچ قسم خوڑلی دی او اغا تا دا سامان یا اغا کس خیانت خلکو تخکاری دا او اغا خپل خیانت تا قسم دا وجه نا پتکڑی او دی میراث خورو تا پتا اولا گی دا چیرا دخو وصیت پورا بیان نکو نو دا غی دا پارا اس طریقه خی فاین عثرا که خبردار کریشو علا انهما استحقا که خبردار کریشو پا دی بانی چی دا غدوارا مستحق شوی دی اثمن دو گونا فا آخرانی نور دو یقومانی ابدریگی مقامهما پزید دی دوارو من اللذین استحق علیهم الاولیان دا آغا کساننا چی ثابت کرده پدیرون بنو گواهانو مانی تاوان فیقسمانی نو کسمون باوخری بالله پا اللہ تعالی بانده لشهادتنا چی گواهی زمنگا حق من شهادتهما دیر حق دار دا دیر رختیا دا د گواهی د دې دواړو نه و ماته د اینا او مونږ زیاتې نه کو انا اذا لمن الظالمین مونږ با په دغه وخت کې د ظالمانو نه یو. دلته د دې خبرې ذکر کړي په ان عسر على انه مستحق اثما فاخران يقومان خبردار کړي شو وارثان د مړي په دې خبره چې دې دواړو وصیت کوونکی چې دی دا مستحق شوی د څه شي د ګناه یعنی پورا وصیت یې نه دی ویلی نو د مړي د وارثانو نه به دوه ګواهان د ګواهۍ کولو دپاره په الله تعالی باندې قسمونه وخوري چې دوی زمونږ د مړي په وصیت کې دروغ ویلي دي د هغه پورا وصیت یې نه دی ښودلی. حکمت دا چې د مړي خپلوانو لی د دوی د ګواهۍ د رغړولو دپاره دا اختیار ځکه ورکړو چې د وصیت بیان کوونکي د وصیت په صحیح بیان کې کمی زیاتې نه کوي دا د دې لپاره دی له حق ورکو نو د دې وجه نه یو فرمایل فاین عثر علی انهما نو که خبردار کړی شو چې دغه دواړه استحق اثمن مستحق شوی دی د ګنا فآخرانی یقومانی چې دې ته پته ولګیدا چې را دی خو خیانت کړی دی زمونږ په مال کې نو د دې وجه نه د دې لپاره هم اختیار ورکړ په آخران نو نور دوه کسان یقومان وبدریږي مقامهما په زید دې دواړو څنګه چې دی مخ کې سوګندونه خوړلی وو دلته دې کسانو ته چې پته ولګېدې چې په دې کې خیانت دی نو دی به د خپل طرف نه گواهی اوس پیش کوي من الذین دعا کسانو نه استحق علیهم الاولیان چې ثابت کړی دی په دې باندې ړومبنو گواهانو تاوان چې دی په خپل وصیت کې خیانت کړی دی فیقسمان بالله نو قسمونه به اخري په الله تعالی باندې لشهادتنا چې گواهی زمونږه حق ډیر حقدار ده من شهادتهما د گواهی د دې دواړو نه وما اعتدينا ومنغ زيات نکو ان اذل من الظالمين کچره منغ زیات وکو نو منغ یو په دغه وخت کې د ظالمانو نه نو د دې وجنا حق دی ته دا میلاو شو په دې حالت کې کچری دی ته پته لګی دلی چې هغه کسانو چړومبه کم کسانو قسمونه خوړلیو هغه په خپل قسمونو کې دروغجن دی او دا رنگی وصیت پورا پورا نه دی را رسولې یا په مال کې خیانت کړی دی نو که موږ دا کار د زیاتیو کو نو خدای پاک په موږ له سزا را کوي نو موږ به د ظالمانو نه شو نو دلته یو تعلیم زمونږ د پاره دا راوته ده چې هر سړی له پکار دی چې برابر برابر وصیت چې چا ورته وصیت کړي چې په هغې کې کمی زیاتې ونه کړي بل دا چې کم یو سړی وصیت کوي نو وصیت کوونکي له پکار دی چې پورو پورو وصیت وکړي او په خپل وصیت کې کمی او زیاتې ونه کړي نو او دارنګي په دې کې دا موږ ته تعلیم راووته چې تاسو قسم خورئ نو د چا باندې به خورئ دا الله تعالی په نوم باندې ځکه چې الله تبارک وتعالی طریقه را لېږلې ده د قرآن کې دننه نه په قرآن قسم شته نه په کعبه قسم شته نه په بل څه باندې قسم شته بغیر د الله تعالی د نوم نه که څوک چاله ورکوي دا چې کوم نه په قرآن باندې قسم ورکوي د دې څه قسم له ثبوت نشته او نه په قرآن باندې قسم شته چا چې بغیر د الله تعالی نه په بل هر شی باندې قسم خوړو هغه ته شرک ویلي په بل شی به قسم نه خوري صرف یو د الله تعالی په نوم باندې بس او نو دې کې موږ ته تعلیم میلاو شو زمون خلک په زر ویل اولام به قرآن راوالي په قرآن باندې بل لاسیګ دي د الله تبارک وتعالى په نوم باندې قسمونه دي که اوس په الله تعالی باندې یو سړی داغه نه یریږي نو بل بده څه نه ویری بل بده چا نه ویریږي چې ته بې ایمانی کوي او دروغ وای او د الله نوم پیش کوي هغه سړی ته چې چا له ته د دغې خبرې پوخوالی ورکوي او هغه ته خپل ځان ریښتونې ثابتای نو په څه ذریعه ثابتای په دې ثابتای چې الله تبارک وتعالی دې ما ووایي ما دې تبا کړي که چېرې زه د هغه نوم اخلم او په دې کې زه دروغ وایم نو د الله تبارک وتعالی د هر یو څیز مالک دی او هغه د طرف نه پیسلی راځي نو په کار دی چې د هغې ذات نه سړی ویریږي چې د هغه په نوم باندې کم از کم قسم خوري چې په ریښتونې باندې قسم وخوري چې په دروغو باندې قسم نه خوري دی وایي که چېرې موږ دروغ وی موږ به د ظالمانو نه شو هغې وایي که چېرې موږ دروغ وی موږ به د ګناهګارو نه شو نو مطلب دا چې کم سړی دروغ وی دا ګناهګار شو چې کم سړی دروغ وی دا ظالم شو ذالک دا خبره ادنا ډیره نږدې ده ان یاتو بالشهادتی چې راتلو کی بګواه باندې اعلی وجهها په طریقه دا غی باندې او یخافو یا ویریږي ان ترد ایمان چې رد بکړی شي قسم ددی بعد ایمانهم پس ته قسم خوړلو د دینه واتقوا الله ویریږی د الله تعالی نه واسمعوا واورئ والله والله تعالی چې دی لا یهدی القوم الفاسقین توفیق نو ورکې قوم فاسقانو ته په دې آیات کریمه کې د دې خبرې ذکر وکړو چې دا طریقه کوم بیان شوه دا د دې لپاره چې کم یو توصیت شوی دی چې په خپل وصیت کې کمی زیاتې ونه کی نو دا ډیر نږدې ده دا خبره چې راتلو کې گواهان په سم باندې په صحیح طریقه د هغې گواهی باندې علی وجهها په صحیح طریقې د هغې گواهی د دی او یا خاپو یا ویریږي دویمه خبره دا چې کله دې خلکو له اختیار ورکړی شه چې تاسو هم قسمونه خوړی شئ په الله تعالی باندې که چېرې تاسو ته په دې کسانو کې دروغ ښکاره شو نو د دې وجې نه چې اسلام دا اجازت ورکو هغې سره یره ده چې زمونږ قسمونه خو به اومه چې کم نه څه شي اوبرغړي د دې د قسمونو په خوړلو باندې او یخافو یا یریږي با ان ترد ایمان چې رد بکړی شي قسم د دی بعد ایمانهم پس ته قسم خوړلو د دوی نه واتقوا الله یریږی د الله نه لفظ دی وتقوا یې ورسره راوړو یعنی مطلب دا په هر حالت کې د الله نه یره په زړه کې پیدا کا که ته په هر سیس کې گواهی کوي د الله نه ویریږه که ته قسم خوری د الله نه ویریږه په دروغو باندې چېرته قسم ونه خوری چا سره معامله کوي د الله نه ویریگا. نو لفظ د تقوا راوړو واسمعوا او واوري اومني د الله حکم. والله والله تعالی چې دی لا يهدي القوم الفاسقين توفیق نور کوي قوم فاسقانو ته. یا ایها الذین آمنوا اے مؤمنانو شهادت بینکم گواہی ستاسو ترمنځ اذا حضر احدکم الموت کله چې حاضر شي یو کس تاسو ته علامات تمرق حین الوصیت اسنان په وخت وصیت کې دو کسان زوا عدل منکم چې وی خاوندان د عدل ستاسو نه او اخران یا نور دو تن من غیرکم چې بغیر ستاسو د دین نوی ان انتم ضربتم کلا چې تاسو سفر کو فی الارض پزمکه کې فاصابتکم مصیبت الموت نور ورسه تاسو ته مصیبت تمرق تحبسونهما نورا غیر بکئی دغه دواړو لرا چې دا چاته وصیت شوی دی من بعد الصلات پستمان زنا فیقسمان بالله نو قسم بخری په الله تعالی باندې ان رتبتم کچر استاسو شکاو لا نشترین دی بسوی چې نخوا خو مونږه به په دې قسم باندې سمنن قیمت ولو کان دا قربا گر کوي خاوند خپل ولای ولا نکتم شهادت الله او نپټو مونږ غوای دا الله تعالی ان اذا لمن الاثمين مونږ با په دغه وخت کې شو د ګناګارونه فاین عثرا نو که خبردار کړی شو علا انه مستحق اثما په دې خبره باندې چې دغه دواړه مستحق شوی دي د ګنا فاخران نو نور دو تنک نور دو کسان یقومان وبدریږي مقامهما فزيد دي دوالو من الذين استحق عليهم الاوليان داي كساننا چې ثابت کړي دي په دې ډمبنو غواهان مانتاوان فيقسمان بالله نو قسمون به خري په الله تعالی باندې لشهادتنا چې گواہی زمنګا حق من شهادتهما ډېر حقدار ده د گواہی د دې دوالو نه وما اعتدينا ومنګ زيادت نه کو ان اذا لمن الظالمين منګ با په دا وخت کې خامخا شو د ظالمانو نه ذالک دا خبره ادنا ډیر نیز دی دا ان یاتو بالشهادت چرات لو کی دی په گواهی باندې اعلی وجهها پاغا صحیح طریقې دا غي گواهی باندې او یخاف یا ویریږي دی ان ترد ایمانن چې واپس پشي چې رد بکړي شي قسم د دی بعد ایمانهم پست قسم خورل د دوینا واتقوا الله يري غيد الله تعالى نا واسمع واومني حكم د الله تعالى والله والله تعالى چې لا يهدي القوم الفاسقين توفيق نور کوي قوم فاسقانو ته.